Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün konumuz muhteremler. Tevbe istiğfara çok devam etmek gerekli hakkında. Tevbe istiğfar. İki kelime, biri tevbe, diğeri de istiğfar. Tevbenin anlamı rücu, dönüş anlamına geliyor. Kulun tam kişiliğiyle Allah-u Teala'ya dönüşü. Yani Allah-u Teala kuluna nasıl kulluk istiyorsa onlara yapmaya çalışmak. Allah-u Teala'ya tam teslimiyet. İstiğfar ise kul günahların affını Allah-u Teala'dan dilemesi, yalvarması, istiğfar. İstiğfar, İslam'da çok önemli istiğfar. İki önem var özellikle. Biri, Allah'a imanın kuvvetlenmesi. İkincisi de, ahirete imanın kuvvetlenmesi bundan kaynaklanıyor. Kul ne Allah'tan affını diler? Allah'a inanıyor cezalı. Allah cezalıyor. O yarattı bizleri. Biz onun kullarıyız. O bizleri görüyor, biliyor her şeyimizi. Kulun Allah-u Teala'ya imanı kuvvetlendikçe kul kendini azini anlamaya başlar. Hatalarını görmeye başlar. Allah-u Teala'dan utanmaya başlar muhtemelen. Allah'tan. İkincisi, kul şunu bilir ki bir gün mutlaka mahşerde, mahkeme-i kübrada hesaba çekilecek kul. En küçük zerre kadar bir günah orada gizli kalmayacak. Allah bunu soracak. İşte bir kulun Allah'a imanı, Celle Şanlı kuvvetlendiği sürece kişinin artı imanı kuvvetlenince kula ne başlar? Tevbe, istiğfar. Yani kul o makama gelince bunlar otomatikmen harekete geçerler. Tevbe, istiğfar. Kul her zaman Allah'a tevbe etmeye başlar. Önce işte bir hadisle başlayayım inşallah konuya. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, fil erdi emanani. Yeryüzünde iki eman vardır. İki güvence var yeryüzünde. Yani insanların helak olmaması için iki eman, iki güvence var. Nedir bunlar? Ene emanun. Peygamber buyuruyor. Birinci eman benim peygamberimiz buyuruyor. Aleyhisselam Hazretleri. Yani peygamberimiz hayatta olduğu sürece yeryüzünde felaket olmayacak. İkincisi ver istiğfarı emanun. İkincisi de eman güvencede istiğfar. Yani insanların sürekli Allah-u Teala'ya tövbe istiğfar yapmaları. İstiğfar biraz açayım inşallah. İstiğfar gafele, gafere kökeninden geliyor, sülasisi gafere Arapça. Gafere mağfiret, af olma anlamına geliyor. Bu istiğfar babı deniyor. İstiğfar babı nakledince buradaki sin talep için geliyor. Yani kulun Allah-u Teala'dan af edilmesinin dilemesi. Yani kulu ancak Allah affedebilir. Hatta Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Sebillah ve men yağfirü zunube illallah. Allah bilir ya. Ve men yağfirü zunube. Günahları kim affedebilir? Allah soruyor. Allah soruyor. Günahları kim affedebilir? İllallah. Ancak Allah affedebilir. Allah'tan başka haşa bir peygamber bile af edemez. Ne yapar peygamber? Peygamber ancak o kulun affı için Allah'a yalvarabilir. Bunu yapabilir. Yakup Aleyhisselam peygamber biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam peygamber idi. Oğulları, 10 tane oğlu birleştiler. Kardeş Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Biliyorsunuz tabii konuyu. Ama kader tabii her şeyi ezelde takdir etmiş, çizilmiş, planlanmış her şey. Öyle olacak aslında. Sonra tabii iş anlaşıldı. Dediler ki babalarına, baba ne olur? Bizim için Allah'a tevbe istiğfar et, bizim için. Şöyle dedi. Sevfe estağfirüleküm Rabbi. Sevfe sizin için ileride Allah'a tevbe edeceğim dedi bakınız. Hemen yapmadı o anda. Neyi yapmadı? Tabi bunu araştırıyor ulemalar. Bundan iki anlam çıkarıyorlar. Birincisi, kulun duasının kabul olması bir an meselesidir. Bazen kula bu hal verilir. İnsan bunu sezer muhteremler. İnsana bazen birden öyle bir içinden, gönülden bir hal gelir ki kula içinden bir Allah yalvarış, dua anlamı kişiye gelir, birdenbire bazen gelir, elinde olmadan böyle. İhlası, samimi. İşte o an Allah'ın bir lütfudur. Onu kulu Allah verir kuluna. Yani Mevlam buyuruyor anda, kulum iste vereyim. Bir de kula, bazen Mevlam kula tevbe halini verir. Bazen kula bir tevbe hali gelir. Kul kendini anlamaya başlar. İçinde uyanış, bilinç başlar. Yani kul burada nefs-i emmare sıfatından nefs-i levvameye geçiş halinde olur bu. Kul hale gelince içinde kul günahını sezmeye başlar. Allah-u Teala bilir. İşte o anda tövbe etmek gerekiyor. İkincisi de bilhassa seher vakti tevbenin kabul olduğu zaman. Velamız buyuruyor Sebillah ve bil esharihim yestağfirun. Bilhassa bir de seher vaktinde, seher vakti nedir bu? İmsak vakti çıkmadan önce yani. İmsak vakti bakar takvime, kaçta çıkıyorsa imsaktan önceki vakit gecenin son altta biri yani seher vaktidir. İşte o an, o an tevbelerin çabuk kabul olduğu zamandır. İşte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yeryüzünde insanların helak olmaması için biraz da günümüzde doğal dengeler bozuldu her zaman söylüyordum muhtemelen. Doğal dengeler bozuldu bakınız. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten dünya indirildiği zaman nereye indirildi? Hindistan'ın güneyinde bir ada var. Seylan diye şimdi ismi. O zaman ismi Serendip'ti. Ama o zaman ada değildi. Hindistan'ın güneyinin devamı Hindistan, devamıydı. Adem Aleyhisselam oraya Serendip'e indirildi. Orada yiyen Mekke'ye geldi. Denize uğramadı ama. Bak şu anda orası deniz, ada şimdi orası. Bir ada, devlet orası şu anda. Ada orası. Yani bu yeryüzünde çok haritalar değişti muhtemelen. Yeryüzünün fiziki çok değişti yeryüzü böyle. Neler battı, çıktı, göller oldu. Lut Gölü mesela bakınız. Sedon başyeri olmak üzere büyük bir devlet vardı orada. Lut Gölü'nün bulunduğu yerde bakınız. Battı. Bunun gibi nice göller, denizler meydana çıktı, battı. Yani doğal dengeler böyle bazen bozuldu. Nasıl bozuldu ama? Yerel olarak. Ancak bir yörede bozuldu. Çünkü eski peygamberler ancak bir topluma peygambere gelirlerdi. Hangi peygambere isyan edilirse o toplum sonunda helak oldu. Ama şimdi durum başka. Farklı durum şimdi. Peygamber son peygamber. İnsanlığın peygamberi, şimdi gerçek olan Allah korusun afetler, bütün dünyayı kapsayacak. Öyle oluyor böyle. Deprem mi? Her yerde olacak böyle. Su sel baskını mı? Her yerde olacak muhtemelen böyle. Hepsi olacak bunlar. Demek iki eman var. Güvence var. İnsanlığın helak olmaması için biri Peygamberimiz idi. Aleyhisselam Hazretleri gitti. İkincisi istiğfar. Peygamber şöyle buyuruyor. Vene metubun bi. Ben gideceğim Peygamber buyuruyor. Ben kaçar değilim. Ve yapka emanül istiğfari. Ancak istiğfar emanı güvenilisi yok olacak. Fiale hüküm bil istiğfari. Peygamberimiz şimdi burada emir ediyor, tavsiye ediyor. Aman istiğfara devam edin. İstiğfara, tevbeye devam edin, devam edin. Bilhassa ne zamanlar? İnde külle hadesin ve zembin. Bilhassa iki halde Peygamber buyuruyor. İnde külle hadesin her yeni bir olayda. Aşırı fırtına mı var? Aşırı soğuk mu var? Aşırı sıcak mı var? Aşırı yağış mı var? Bir düşman tehlikesi mi var? Büyük bir hastalık mı var? Bu gibi her türlü yeni bir afet olayı başlangıcında Peygamber buyuruyor, çok çok tövbe ediniz. Bir de günah işlediğiniz zamanlar Peygamber buyuruyor. Günah işlediğiniz zamanlar. Bunda 300 sene 5 sene önceki Müslümanlar. Onların günah sayfeleri bizden daha az idi muhteremler. Günahları bizden az idi. Çünkü o zaman İslam ülkelerinde toplum İslam'ı yaşıyordu muhteremler. Yaşıyordu efendim. Kadınlar hepsi tesettürde, hepsi kadınlar tesettürde. Herkes namazda, camiler doluyor. Çoğu çocuk hepsi 7 yaşında Kur'an okuma başlıyorlar. Namaza başlıyorlar. O zaman günümüzde gibi ne hayasızlık var, ne çıplaklık var, ne de bildiğimiz başka günahlar var. Yani gazinesi yok, pavyonu yok, kumarı, içkisi yoktu. Öyle bir toplumla böylece. Onlar 5 vakit namazını kıldıktan sonra biraz daha ibadet yaptılar mı onlara yeterli olabilirdi. Çünkü günaha girmiyorlar böyle şey. Ama günümüz tam tersine döndü güne muhteremler. Her eve görüyorsunuz sinema girdi muhterem. Her eve böyle şey. Her evde böyle şey. Gözler dikili böyle. Zavallı çocuk daha konuşmasına dili çıkmayan çocuk gözü orada. Filmlerde muhterem böyle şey. Eve giriyor, tabii haramı, yalanı, yanlışı, şunları, bunları. Dışarı çıkıyoruz, her taraf günahlar. Yani sahabeden biri olsa da, şöyle bir dünyaya kalkıp şöyle bir baksa, bizim şu durumda görebilse, Allah diye bağırır, çıldırır muhtemelen, korkudan böyle şey. Günah dayanamaz böyle şey. Bir gün, Peygamberimizin mescidinde, Peygamber hayattayken Aleyhisselam Hazretleri birdenbire Medine'de bir pis koku beliriyor. Pis bir koku. Burnlarına geliyor sahabelerin, tam mescide geliyor. Soruları, ya Resulallah, nedir bu koku acaba? Peygamberimiz tabii gayet mahzun buyuruyor. Eshabım, şimdi Medine'de bir günah işlendi de, o günahın kokusu işte, pis kokusu etrafı sardı. Şimdi bazı alimler bunu ele alıyorlar da şöyle buyuruyorlar. Peki diyorlar günümüzde bu kadar günah işlendiği halde neden biz koku duymuyoruz ki kötü koku? Buna şöyle cevap veriyorlar muhteremler. Bir kimse diyorlar derilerin tabak yapıldığı fabrikaya girse diyorlar. Daha buna fabrika girmeyi de daha o deri tabaklanan fabrikanın çevresine geldiği anda o kişi burnunu kapattık hadi öyle diyor, kokudan böyle diyorlar. Ama orada çalışanlar ona alışmışlar. Böyle. Alışmışlar ona. Şimdi biz Allah korusun, artık alıştık, pis kokuya alıştık. Buna alıştığım için fark edemiyoruz. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tevbe ilgili olarak Mâmişin Hâbilallâhi Hazreti Vecel Min Şâbin Taibin. Peygamberimizin bakın gençler müjdesi muhteremler. Mâ min şeyin Hâbilallâhi Azze ve Cel Min Şâbin Taibin. Biri genç, gençliğinde her kötülüğü yapabilir, haramı işleyebilir, sağlığı sıhhati yerinde, ona ölüm çok uzak gibi görünür kendisine. O durumdaki genç, Allah'ı hatırlar, beni yaradan Rabbim var der. Tevbe edip, Allah Teala'ya tam dönüş yaptı mı, işte Allah katında en sevgili kul, o kul buraya Peygamber muhtemelen. En sevgili kul. Gençlik çağında, en hızlı çağında, ortam da hele müsait, ortam da müsait, her haramı işleyebilir ama Allah'ı hatırladı, Allah'a dön tevbe etti. İşte adı cemaatimiz, sonra yaparım dememek gerekiyor böyle. Efendim işte ileride namaza başlarım. İleride tövbe ederim. İleri şunu yaparım dememe gerekiyor. Peygamber bunlar şöyle buyuruyor. Helekel müsevvifun, helekel müsevvifun Peygamber buyuruyor. Helak oldu, helak oldu kimler? Müsevvifler. Kim müsevvif? Peygamber sordular. Kardeşleri buyurdu. Yekul sevfe estağfirü. İşte sonra tövbe ederim ben. Ben namaza başlarım ben, şöyle yaparım diyenler, bunlar helak oldu, helak oldu, helak oldu. Yani bunlara tevbe nasip olmadı bir peygamber buyuruyor. Neden nasip olmuyor bunlara tevbe? Hikmeti ne acaba aziz cemaatimiz? Hikmeti ne hikmeti acaba? O kişi şu anda neye tevbe edemiyor? Neye edemiyor tevbe? Kalp kararmış günahlarından dolayı. Kalp kararmış. Allah korusun, bir kişi günah işlemeye devam etti mi, o günahlar o kulun kalbinde, gönlünde artık bir tabiat haline geliyor. Normalleşiyor, doğallaşıyor o gönülde. Kul tevbe artık gerek kalmıyor böyle. Edemiyor tevbe böyle. Kalbi katılaşıyor, kalbi imandan sıyrılıyor. Kalbi ibadetten yoksun kalıyor, kalbinde manevi bir duyarsızlık bedene geliyor, yani kalbi katılaşıyor, kalbi kararıyor, kul tevbe edemiyor. Ona göre çok kolay bir şeye, basit bir şey gibi geliyor böylece. Peki yarın ileride ne olacak? İleride kalp daha kararacak, Allah korusun. Kalbin daha o günahlara tabiat olacak. Yani kalbin mühürlenme buna deniyor böyle. Allah korusun, kalbin mühürlenme deniyor buna böyle. Yani kalp tamam artık günahla kararıyor, katılaşıyor. Bu kalpte bir tabiat, huy haline geliyor. Allah korusun, kalbi mühürlenmiş deniyor bu kişi Allah korusun. İnsan dünya bir defa geliyor muhtemelen. Yani çok düşünmek lazım, çok, çok. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Efendim şimdi aldandım da ikinciye yok. İkinci yok. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Peki günah açık işlense ya da gizli işlense arada farkı var mı? Bu ne Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? El hatiyetü. Günahlar. İza hufiyet, günahlar gizli işlendiği zaman, yani günah işleyen kişi kenarda, evinde, karanlıkta, gizli yerde günah işliyor. Ne olur? Lem tedurre illa sahibiha. Ancak sahibine zarar verir o günah. Kul günah işliyor. Gizli işliyor. Açık işlemiyor. Evet, haram işliyor, günah giriyor. Ondan bir zarara görecek hem dünya ahirette ama zararı yalnız ona ait. Ve izâ üzhüret. Günah açıkça yapılsa felem tugayyar ve etraftakiler de o günahı engellemeye çalışmasalar, sussalar, yani bana ne, neme lazım derlerse varretil âmmete, o zaman zararı umuma gelene oluyor muhtemelen. Şimdi bazı derler kişiler, efendim işte böyle hanım kadın biliyorum ki diyor bazıları, duyuyoruz tabii. Efendim işte çok güzel örtünüyor, şöyle örtünüyor ama neler neler yapıyor diyorlar. Dedikleri gibi yapıyorsa zarar kendisine ama. Kendisine muhtemelen. Demek ki bir günah açıkça işlendi mi, topluma yayıldı mı, toplumu kapsadı mı ve oradaki bilinçli Müslümanlar da neme lazım diye kenar şekilde bunu önleyemezlerse o zaman zarar Allah korusun genele dönüşüyor. İşte doğal afetler her şey buradan başlıyor muhteremler. Mevlamız buyuruyor bizlere Ra'd suresi ayet 11'de. Bismillah. İnna Allaha la yugar bi ma bi kavmin. İnna Allaha, Allah Teala kesinlikle la yugayyiru. Tagyir değiştirmek. Allah Teala değiştirmez. Ma bi kavmin. Ma ismi mevsu burada. Allah öyle bir şey değiştirmez ki bir kavme verdiğini. Bakın çok ince hesap başlıyor burada. Demek ki Allah Teala bir kavim, bir millete, Allah bir topluma verdiğini değiştirmez. Neyi verdi Allah Teala? Nimetini yani. Allah bir topluma, bir ulusa, millet Allah Teala iyilik vermiştir. Refah, sağlık, emniyet, düşmandan korkusuzluk, her türlü bolluk, bereket. Allah Teala bir topluma, bir hatta bir kişiye Allah bunu vermişse Allah Teala verdiği nimetin katiyen değiştirme yok muhteremler. Bak, Mevlam buyuruyor. Hem inne ile geliyor bakın. İnne Allah ile geliyor. Allah Teala Mevlam buyuruyor. Allah Teala kesinlikle kesinlikle Allah Teala bir ulusa topluma verdiğini nimeti Allah değiştirmez. Bolluk, bereket, refah, huzur, nimet o değiştirmez. Devam eder. Ama neye değişiyor? Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. İşte o toplum, o ulus, o millet, o kişi, şahıs olarak da kişi, o kişi kendi halini değiştirince Allah nimetini değiştiriyor. Adaletle hükmeder bir toplum. Bir toplum Allah'a kulluk eder, haramlardan sakınır, kimseye zulüm, baskı yapmaz, zorbalık yapmazsa, o toplum, hatta o toplum velev ki bakınız Allah'a kulluk eder, kafir bile olsa, Allah onu gene değiştirmiyor nimetini. Değiştirmiyor böylece. Ama bir toplum zulme, zorbalığa, baskıya başlarsa ve tabii kişi olarak da Allah Teala'ya kulluğunu yapmazsa nimet verince Allah nimetten alıyor muhteremler. Alıyor. Bir gün Hızır Aleyhisselam Hazretleri 3 tane gençle karşılaşıyor. Bu tabii Allah'ın emriyle oluyor ama. Oluyor. Allah'ın emriyle onları sorguya çekiyor Hızır Aleyhisselam. Tabi yolda belli değil ama. Onlara soruyor yolda. Gidiyormuş 3 tane genç sefere. Yola gidiyormuşlar. Onlara soruyor. Baştan sağdan baş. Yavrum sen niye uzağa sefere gidiyorsun? Yani gurbete niye gidiyorsun gurbete? Tanımıyor Hızır olduğunu. Yaşlı biri görüyor. Amca ben çok fakirim. Fakir doğdum. Fakir büyüdüm. Hala çok ama çok fakirim diyor. Çalışmaya gidiyorum. Para kazanmaya gidiyorum. Peki yavrum, para kazansan, zengin de olsan ne yapmak istiyorsun? Benim şöyle bir şey hevesim var diyor, merakım var diyor, arzum var diyor. Evimiz diyor köyün tam girişinde. Ama eski yıkık bir evimiz var şu anda diyor. Allah bana mal para verirse diyor, kazanabilsem diyor. Aslama diyor, üç katlı bir köşk yapacağım diyor. En altı yemekhane olacak diyor. Kim gelirse gelsin fakir fukara demeyeceğim diyor. Parasız fisebillah orada üç öğün aş yiyecek böyle diyor. Pişecek diyor, sıcak yemek diyor. İkinci kat diyor, yatakhane olacak diyor. Kim gelse o yatacak böyle diyor, bedava. Üçüncü kat diyor, ibadet yeri diyor, meşit olacak böyle diyor. Bunu yapacağım diyor, bunda benim merakım var. Şimdi bir tane sırf bunu sayacağım, öbürünü saymayacağım da. Hızır Aleyhisselam bakıyor durumuna, yavrum şu anda niyetin güzel. Şu anda ihlasın da güzel diyor. Yani şu anda ihlasın da tam diyor yani. Bu işi yapmak istiyorsun, niyetin güzel şu anda, halen güzel. Ah yavrum, Allah sana mal verirse korkarım değişirsin ama diyor. Allah da seni o zaman değiştirir ama diyor. Yok ben değişmem diyor. Ben diyor buna kesin kararlıyım. Tamam şu anda kararlısın, doğru diyor. İhlasın tamam şu anda ama yavrum değişirsin ama değişmem. Peki. Al sana iki akça diyor. İki para veriyor buna. Yavrum sen gitme gör, dön git diyor. Bu parayı harcama. Bu para senin devamlı sürekli cebinde olsun. Allah sana bereket verecek, sana da mal verecek. Ama sakın ama değişme diyor. Değişme amca diyor. Öbürden geçiyorum uzanmasın diye, uzanmasın diye. Bu dönüyor genç. Dönüyor. Gerçekten nereye ilerlesin iş hep rast gidiyor böyle. Her şeyin işi rast gidiyor, işi rast gidiyor. Buna Mevlam bir bereket veriyor, öyle bereket Mevlam buna veriyor. Bu kişi kısa zamanda gerçekten çok zengin oluyor. Dediği gibi üç katlı büyük bir köşk yapıyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Allah'ın emri Hızır Aleyhisselam buna imtihana gidiyor. Allah'ın emriyle. Hızır Aleyhisselam tam akşam üzeri. Hava o gün çok soğukmuş. Esiyormuş hava. Hafif yağışıymış. Tabi imtihan bu ya. Hızır Aleyhisselam da çok eski büsü giymiş ama. Yağlı, paslı, leke eskileri giymiş. Yanlayak köşe geliyor, kapıya geliyor, kapıyı vuruyor. Kahya çıkıyor. Ne var amca? Yavrum bak yolda kaldım. Hava da çok soğuk. Bu akşam burada kalabilir miyim? Şey bir tepeden sana bakıyor. Amca be, çok üstün başın pis senin be. Burada da olmaz falan derken yalvarıyor şimdi Hızır Aleyhisselam. İmtihan asıl tabii. İşte yavrum falan derken patron duyuyor. Üstelik bir patron. Şöyle suyu cammış, camı sürüyor, başını çıkarıyor. Ama göbek büyümüş ama. Yukarıdan bakıyor şimdi, ne var diyor, hikaye soruyor. Bu amca gelmiş burada kalmak istiyor ama diyor, üstü başı çok pis gördüm diyor. Şöyle bakıyor, götür onu diyor, samanla orada kalsın bu akşam diyor. Burada samanla. Hızır Aslan tabi bakıyor ona şöyle, tamamen değişmiş. Eski hal hiç yok kalmamış, ilaç hiç kalmamış. Tamamen büyüm, onur benini kaplamış. Acıyor ama tabi. Yavrum diyor, yavrum diyor patrona. Bak ben de ihtiyarım yavrum, hastayım. Üstüm başım ince. Havada soğuk. Ben diyor samanata hastalarım yavrum diyor. Ne olur diyor. Buraya bir yere gireyim diyor. Fazla konuşma. Fazla konuşma diyor. Beğenmesen çek git diyor. Tak camı kapıyor. Hızır Aleyhisselam bakıyor. Yok. Artık imtihan kaybetti tabii. Hızır Aleyhisselam şöyle ki asayla şey bir kapıya bir hafif vuruyor. Sanki kapı bir sallanıyor şey bir saray. Patron korkuyor. Açıp cam bakıyor. Ona İlk göründüğü bir görünüyor Hızır Aleyhisselam şimdi. Benim tanıdığım yavrum. Tanıdığım bir an içine korku geliyor. Yavrum, imtihanı kaybettim. İki akçeyi ver bizi gerisi geriye. Aman affet beni. Yavrum, ben de senin Allah'ın kuluyum. Allah'ın veren Mevlam, mülk onun. Allah ortak etmiyor mülküne kimseyi. Karışamam yavrum. İmtihana geldim, imtihanı kaybettin yavrum. Aşağı iniyor, şu bu yok. Yavrum karışamam, mülk Allah'a mülkü böyle diyor. İki aşkadan alıyor. Ne yazık ki yine eski durumuna döneceksin diyor, gidiyor. Öyle oluyor. İşte ters gidiyor böylece. Hepsini satıyor, borcu ödemiyor. Köye çaban oluyor. Çaban oluyor. İşte Mevlamız buyuruyor bak, ayet-i kerime Mevlam buyuruyor. Allah Teala bir kuluna, Allah Teala bir topluma, ulusa verdiğini Allah geri almaz. Almaz muhtemelen. Ancak demek ki o ulus, toplum veyahut o kişi kendi halini değiştirirse, onura kapılır, benliğine kapılır, büyüklüğüne kapılırsa, efendim işte Allah'ı unutursa, insanlara zulüm baskı yaparsa, o zaman demek ki değişiyor. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis Ebu Davud hadis-i şerif kütüphaneden, men lezimel istiğfare, bir kimse istiğfara devam etse, yani estağfirullah, yani burada gayim buraya yani böyle, estağfirullah. Bir kişi buna devam etse, estağfurullah. Yalnız tabi bunu söylerken, aziz cemaatimiz, dil bunu söylerken, yani bu değil böyle, hepsi böyle şey. Namazda böyle, her tesbihata bunun gibi, dil bir şeyi söylerken, okurken, eğer kalp de orada onunla birleşmese, pek yararı olmuyor da. Yani iki uç değil mi? Artı eksi. İki uç birleşecek böyle bak. Dil söylerken kalp de beraber olacak. Dil ile kalp birleşti mi işte o zaman o ne dua geri çevrilir ne okulun tevbesi kabul edilmez anlamına gelmez böyle. Gelecek. İşte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men lezimel istiğfare. Bir kimse İstiğfara devam etse, estağfurullah, dilerse estağfurullahal azim'i de katar, azim. Yani estağfurullah, Allah'tan affımı diliyorum. Öyle Allah ki el azim. Azamazsa Allah'tan affımı bağış istiyorum anlamına geliyor. Bir insan buna devam etse, tabi abdesti abdestsiz her zaman. Cealallahu lehü minkül duykın mahrecen. Okul ne kadar darda olsa, sıkıntıda olsa Allah oradan kurtarır. Mahreç. Nedir? Huruç çıkış yeri. Allah oradan bir çıkış yeri verir kula böylece. Kul dar sıkıntıda, ama maddi sıkıntıda, ama manevi sıkıntıda, her neyse kul böylece. Hastalıkta, musibette, geçim sıkıntısında, her neyse, kul demek ki istiğfara devam etti mi, Allah onu çıkarıyor. Kul neye sıkıntıya düştü? Demek ki bir hatası var muhtemelen bakın. Hatası var bence. Eğer kul daha önce sıkıntıda değildi, işi iyiydi, huzuru iyiydi, evindeki, aile ortamındaki huzuru iyiydi, her şey iyiydi, toplumda durumu iyiydi, bu bir Allah'ın nimetiydi. Bu nimet değiştiğine göre, Allah bunu değiştiğine göre demek ki kulun halinde değişim olmuş. Bu kesin muhtemelen. Eğer kulun halinde değişim olmazsa Allah da nimeti geri almayacak çünkü. Ayet-i Kerime Mevlam buyuruyor. Buyuruyor. Bu işi ne yapacak kul? Demek ki kul beraber dar sıkıntıdayken istiğfar devam etti mi Allah oradan çıkarıyor. Ve min külli hemmin ferahan. Hem, humum, hüzün. Kul kafasından takvi bir şeylere böyle, kafasından böyle gayet mahzun, hüzünlü, kederli, kalbi dar, kalbi sıkıntılı. Kul bu haldeyken de istifa devam etti mi, Allah ne veriyor? Ferahan, ferahlık veriyor Allah'a. Ferahlıkla bakın böylece. Ve rezekahu minasillâhiyyâh tesîbe. Allah kuluna rızık da veriyor. Nereden? Hiç ummadığı, beklemediği yerden Allah'ın bir kapı açıyor. Demek ki kulda geçim sıkıntısı olsa, işi bulursa, darda olsa ne yapacak kul? Kesin de böyle kuldan bunu bilmemek gerekiyor. İşte filan böyle yaptı, filan şöyle yaptı. Hayır muhteremler. Demek ki kulun halinde bir değişimi oldu. Allah bunu değiştirdi. Allah kulağını değiştirdi. Kul ne yapacak? Kul istiğfar devam edecek. Estağfirullahalazim. Kaç sefer söylemesi gerekiyor? Peygamber Şebri Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, ben diye günde 70 defa tevbis eden peygamber. Hadisin diğerinde 100 defa peygamber. 100 defa ediyor buyuruyor. Yalnız tabi peygamberlerin evliyanın istiğfarı, tevbis anlamı başka dönemler. Evliullah tevbe eder. Peygamber tevbe eder bakınız. Peygamber istiğfar ediyor. Günde 70'si en azından. Onların neden tevbe ediyor, istiğfar ediyorlar? Onlarınki başka mı? Neden başka onlarınki? Onlar sürekli manevi hal oluyorlar, peygamber evliyalar. Sürekli alırlar böyle şey. Bir üst makama geçince alt makamda ibadetini çok ona hafif gafleti görür onu. Ona tevbe edenler. Şimdi yani kendimden şahsı örnek vereyim muhteremler. Yani benim gibi diyeyim, bir evliya namaz kılsa ağlar, secdeye kapanır. Eyvah ben yandım, mahvoldum der. Bak derler. Mahvoldum der. Mesela bazen öyle kişiler vardır, cami dışında şey yapıyorum. Ramazan'da mesela bir teravihe gider. Hangi teravihe gider? Tabii soruşturur, araştırır ama hangi hoca daha çabuk kıldırıyor? Araştırır, üşenmez. 15'e yürüsün, zarar etmez böyle, uzak olsun, fark etmez. Hangi hoca daha çabuk kıldırıyor der, araştırır, soruşturur, oraya gider. Tabii en geç gider, kapı yana durur, tesbih ile dua beklemeden dışarı çıkar, ona göre üf, camiye gitti, namaz kıldı. Tabii hiç kılmayandan daha iyi. Kılmayandan daha iyi. Ama biraz tekva bir Müslüman ne yapar? Daha tekva Müslüman, o da araştırır, o da soruşturur, hangi hoca namazı daha güzel kıldırıyor der. Taze erkenler kıldırıyor der, o da onu araştırır bakınız. Şimdi bir tekva Müslüman aynı namazı kıldı, o başka camiye gitti, daha erken gitti, namazı daha güzel kıldı, öbürü dediğim şekilde kıldı, aradaki farkı bak, kıyaslayın değil mi böylece? Şimdi o tekva Müslüman, yani namazını inceleyen, Allah'tan korkan böyle, bunun kabul olmasını isteyen bir tekva Müslüman, böyle hasbel beşere böyle zorunlu mecbur kaldı da bir akşam acele kıldıran imam okuyorsa namaz kıldı böyle, padri kütür. Nasıl sıkırdım böyle, içi yanar böyle, olmadı namaz böyle, namaz olmadı, içi yanar bakınız. Şimdi muhteremler, evliullah'ın hali var, evliullah böyle. Evliullah, evliyalar, onlar sürekli seri sülükte, seri sülük böylece. Onlar her an manevi bir hal daha üstü çıkarırlar. Bir hal daha üstü çıkarırlar. Bir evliullah mesela öğle namazını kıldı. Tabi evliya namazı böyle açlıkla, huzurla her namazını kıldı. Ama öğle ikinin arasında bir makam almışsa, biraz daha yukarı çıkmışsa, İki namazını o makam hâliyle kılıyor. Daha tatlı, daha feyizli, daha başka namaz. Estağfurullah. Ah, öğle namazı hep kılamamışım. Sabahı iyi kılamamışım. Onlara, az cemaatimiz. Tabii bir insan Allah korusun, hiç manevi hazdan haberi olmasa, yani tevbeye gerek de görmez kişi böyle şey. Hiç manevi hazı olmasa kişiden böyle şey. Yani namaz, sırf şekilde kalsa namaz. Rükû, secde, yat, kalk, Sübhaneke oku, elhamdülillah oku, zammı sürü oku, Allah sübhan, sübhan, sübhan, sübhan, Allah, Allah'a ver. Namazı böyle zaten kişi, namazı böyle kılan kişi, tabi namazdan bir şey almayınca, o tevbiye gerek kalmaz bile. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz, namazda selam verince, önce üç defa tevbi istifa edecek, üç defa önce. Peygamber selam verdi mi? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sonra Allah'a mühendisi selam okuyup okuyup Peygamber'den bakınız. Peygamber'imiz. Neden? Peygamber'im Aleyhisselam Hazretleri namazda da Peygamber'imiz hal alıyor, namazda da. Eğiliyor öyle, öyle böylece. Eğiliyor aynı şekilde. Eğiliyor Allah da, onlar her namazda bilhassa hal alıyorlar. Hele Fatih-i Şerif, var ya Fatih-i Muhterem, Fatih-i Şerif, yakar onlara böyle şey, yakar onlara böyle şey. İyyâke nâbudu, yanar onlara, İyyâke nâbudu böyle şey. Yani İyyâke nâbudu deyince, artık fena fille hali derler ona böyle şey. Hiçbir şey gözü görmez böyle şey. Allah, Rabbül Alemin'dir bakın. Allah Rahman Rahim'dir. Allah Maliki Yemi Din. Allah o günün hesap gününün tek hakimi, maliki, sultanı. Allah sorguya çekecek. Mülk onun. Melekler korkuşuyorlar. Peygamber neşteydi peygamberler mahşerde. Öyle günün tek hakimi, sultanı Allah Celle Şahalü. Arkada ne geliyor? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'im. İyyâke na'budu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. O anda her şeyi unutuyor, bir geçiyor bence. Geçiyorlar. İşte büyükler, muhteremler, yani hak yolun yolcuları, Allah yolunda manevi yürüyüş yapanlar, onlar her namazda sürekli bir hal alıyorlar böyle. Hal alıyorlar, hal alıyorlar. Böyle olduğu halde ne yapayım namazın sonunda? Estağfurullah. Rabbim yapamadım sana kulluk. Rabbim beceremedim. Rabbim kılamadı bu namazımı. İmam-ı Azam Hazretleri muhteremler. İlk 15 yaşında hacca gitti, 15 yaşında. Utanmış ama Kabe'ye bakmaya, bakınız. 15 yaşında, yani daha çürük çağda diyelim. Babasına gitmiş, Sabit'ti babası ismi. Gitmişler, Kabe'ye başını çıkıyor, baba utanmış. Ben buraya layık değilim. Bu peygamberlerin yaptığı bina, peygamberlerin tavaf ettiği makam mekan, sahabelerin tavaf ettiği makam mekan, meleklerin nüzul ettiği yer burası. Ben gibi bir insan buraya layık değil ama hasbe beşte buraya geldim be. Onu bükmüş, tavaf etmiş. Sonra her sene hacca gitti, her sene. 70 ifade etti, 55 defa hacca gitti. 55.sinde, yani son hacında, onun için ya da hac yani, hacında yine gitmiş oraya ama yine böyle kenardan böyle Beytullah'a bakma utunu hayal ediyor. O kutsal yerler. Kendini daha günahkar görüyor. Ona hatif deniyor. Gizli bir ses geliyor gönlüne. Ya Numan kulu, işte Numan, Numan kulum beytime gir diye Kabe açılıyor, içi davet ediliyor. Tabi içeri giriyor. Biz olsak merak ederiz değil mi? Acaba ne var içerisinde? Merak ederiz. O etmiyor. Neden? O Kabe'den Rabbine aşık. Ona aşık muhtemelen. Onun gönlü Allah diye yanıyor, çarpıyor Allah diye. İçeri girer girmez hemen namaza duruyor. Çünkü Kabe'nin içinde kıble yok. Her taraf nakıl. Nasıl kız namazın içinde böyle şey. İster böyle kıl, ister böyle kıl, her tarafı kıble içerisinde böylece. Cihet yok içerisinde. Kabe'ye girdiği gibi hiç bakmadan Allahu Ekber ama içi yanıyor, tekbir alıyor, elini bağlıyor, aklına geliyor. Ben neredeyim? Neredeyim ben? Kabe'nin içine. Ya burada ben gafil olursam, namaz kılarken kalbime gönlüne bir tek nokta bir şey gelirse bu işi ne yapıyor? Sağ ayağını yere basıyor, sol ayağını onun üzerine koyuyor. Tek ayağında dengeleyeyim de gafil olmayayım diye böylece. Elhamdan başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in yarısını okuyor. Ama İmam-ı Azam'ın okumasıyla tabi böylece. Anlamı düşünerek, böyle tefekkür ederek, hangi konuysa o konunun içinden dalarak böyle tertilleniyor böyle. Kemer üzerinden belirleye, belirleye içine sindire sindire böyle böyle. Zevkini ala ala böyle. Manevi şerbet içe içe böylece. Kur'an yarısını okuyor. Allahu Ekber rüküye gidiyor. Rüküde en aşağı 100 defa tesbih yapıyor. En aşağı 100 defa, 3 sefer değil. Rüküden kalkıyor, secde yapıyor. İkinci ayağa kalkınca bu defa sol ayağını yere basıyor, sağını üzerine koyuyor. Adalet yerini bulsun diye. Elham okuyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer yarısını okuyor. Gene tabi rükü secde. Ettiyat-ı Salibari okutan sonra şöyle selam verdi. Ağlama başladı. Ya Rabbi, yapamadım, beceremedim Ya Rabbi diye muhtemelen. Çünkü Allah Teala'yı tanıyan kul muhteremler hep kendi kulluğunu nakıs noksan görür. Allah tanıyan kul noksan görür muhteremler. Şimdi bir insan bir çocuğa şöyle ufak bir çikolata versek, insan yani bir şey veriyorum diye insan kendini görür. İnsan bir fakire, dilenciye bir 100 bin lira bir para versek, fakire, dilenciye al falan diye yani bayağı bir onurlanırız böyle, onu küçük görürüz karşı böylece. Ama bir kişi mesela bir üst tabakadan bakana, başbakana, şuna buna insan bir hediye götürüp takdim etse o insan küçülür. Yani lütfen efendim kabul eder misiniz hediye mi diye insan bunu küçülür muhteremler. Bakın namaz nedir namaz değil mi? Allah için namaz kılma, Allah aşkına kılma böylece. Yani eğer düşünebilsek namazın ne olduğunu böylece, namazda dururken kul onurlanmamalı böyle. Kul orada küçülmeli, küçülmeli, küçülmeli, erimeli. Ene yani varlık erimeli, yok olmalı. O kulluk makamında. Kul Allah huzurunda. Allah için namaz kılıyor kul. Böyle olduğu halde bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselam ise Peygamberimiz bile namazı takip 3 sefer Estağfirullah, Estağfirullah. Yani başaramadım diye. Tevbenin birden muhteremler anlamı da, tevbenin anlamı da artık günah işlememeye insan kesin karar vermesi gerekiyor tevbede bir de. Yani kul yaptığına pişman olması, nadim olması artık günah işlememeye karar vermesi. Ve Mevlamız buyuruyor ayrıca Bismillah vetteku fitneten Mevla buyuruyor. Ey kulları Mevla buyuruyor fitneden sakının fitne. Burada fitne günahın karşılığı gelen azaptan sakının. Demek ki bir toplumda Allah korusun günahlar aşı işlendi mi, çoğaldı mı Mevla buyuruyor ondan sakınız. Kısa keseyim inşallah, ayeti uzatmayayım inşallah. Mevlam buyuruyor, çünkü o gelen fitne, bela yalnız zalimlere gelmez, günah işleyene gelmez. Umma geliyor, genelleşiyor. Bunun için aziz cemaatimiz, demek ki elimizden geldiği kadar günahları da önleme çalışmamız gerekiyor. Hem kişisel olarak kendimiz günahtan kendimizi sakınacağız. Bir de ne yapacağız? Efendim komşunun evi yanıyor. Bana ne? Dememek gerekiyor muhtemelenler. Komşu evi yangın var. Evimize gelebilir. Komşu evini sel aldı. Sel suyu geliyor. Komşu evini bağırışıyor da sel aldı. Bana ne olmaz? Aynı sel bize gelebilir muhtemelen. Komşumuzun çocuğu çok yaramaz, ahlaksız, kötü yollarda, pis yollarda, bana demeyelim, Aynı şey bizim çocuğumuzda bulaşabilir azı cemaat. Ulaşabilir. Bu işte elimizden gelir kadar demek ki inşallah el birliğiyle Allah-u Teala'ya her zaman tevbe edelim böyle. İstiğfar edelim, affamamız için tevbe edelim. Bilhassa erken kalkabilen kişiler seher vaktinde, yani imsak vakti çıkmadan önce, o dönemde bilhassa tevbe istiğfar. Hele hiç olmazsa şöyle 70 sefer olsa, 70 sefer olsa ki Peygamberimize burada uymak amacıyla olsa, eline mesela al tesbihini, İslam parmağınla 70 sefer Estağfurullahal-Azim, Estağfurullahal-Azim diye dil bunu söylerken bir de kalbinde Allah'a yalvarış, onun huzuruna yok oluş, Ya Rabbi bizleri affet, bizi affeyle diye. Mevlamıza muhteremler. Mevlam buyuruyor daha çok şeyler bu konuda muhterem. Tabi zaman daha şey, hava da soğuk biraz. Bir de tevbenin vakti geçmeden Mevlam buyuruyor. Tevbe acelen Mevlam buyuruyor. Vakti geçmeden nedir bu? Ölüm hali gelmeden, ölümün belirtileri gelmeden önce tevbe etmek. Bir de bir musibet, afat, doğal afet gibi mesela Allah korusun bir gibi şeyler. Bunlar da tam geldi mi o zaman gene tehlikeye durun. Bir de en son bir alamet olacak. Ahir zamanda güneş battan doğacak adı cemaatimiz. 3 gün güneş doğmayacak. Yani gökte dengeleri bozulacak. Dengeleri bozulacak. 3 gün güneş doğmayacak. Hep gece olacak, karanlık olacak. Zifre karanlık olacak. 3 gün güneş doğmayacak. Yalnız işte ilk güneş doğmayınca sabah namazına kalkanlar onlar bunun farkına varacaklar. Sabah namazına bakacaklar, sabah namazını kıldılar. Güneşin doğması gerekiyor ama her taraf karanlık. Yıldızlar var gökyüzünde, kapkaranlık. Acaba ne oldu, ne oldu derken onlar bunun farkına varacaklar. Allah korusun, sabah namazına kalkmayanlar Allah-u Teala onlara bir gaflet verecek, gaflet verecek onlara. Ağır uykuya ne böyle bir miskinlik üzerine çekecek. Hatta bir evde namaz kılan bir baba, ağabey mesela, koca, hanım, her kimse evde sabah namazına kalkan kişi bunun farkına varacak. Kalkmayanları uyandırmaya çalışacak. Ağlayacak, korkacak onun aklına gelecek. Acaba güneş bugün doğmayacak mı yoksa diye. Ağlayacak, onlara yalvaracak, kalkın, kalkın diye ama onları uyandıramayacak muhtemelen. Allah korusun böylece. O kişiler belki o gün uyuyacaklar, devamlı uyuyacaklar böyle. Miskinlik, tembellik, ağırlık olacak, başlar ağrıyacak, ondan çatlayacak, uyuyacaklar. Tabusu öğrenecekler, öğrenecekler. Ama 3 gün güneş doğmayacak. İşte o zaman tevbe kapısı kapanmış olacak. İmana gelme, imana gelsin, iman da kabul edilmeyecek, tevbe kabul edilmeyecek muhteremler. 3 günden sonra güneş battan doğacak. Battan güneş doğacak ama mat olacak. Işığı falan olmayacak, parlak olmayacak güneş. Battan doğacak, sonra yine kaybolup yerinden doğacak. Güneş yine yerinden doğacak. Hatta bazı alimlere göre üçüncü güneş akşam üzeri battan batarken görünecek diyor bazıları. Ki o güneşin doğu zannedecek, orada zannedecek böyle şey. Yani 3. günü güneş tam batarken, artık ufukta batarken güneş görünecek. Halk onu battan doğuyor zannedecekler. Sonra tabi oradan batacak. Ertesi sabahtan yine güneş doğudan doğacak. Ama artık o zaman tevbe kapısı kapanacak muhtemelen. İşten geçecek. Ve Allah'ım inşallah cümle nasip etsin aziz cemaatimiz. Şöyle tabi gerçek tevbe etmeyi muhtemelenler. Gerçek tevbe Mevla nasip etsin cümle inşallah Teala. Bakınız bir insan tevbe edince hem o kişi her türlü sıkıntıdan kurtuluyor, dertten kurtuluyor, hatta her türlü hastalıklara çare olabiliyor böyle, olabiliyor. Ona Mevlam rızık da veriyor. Hiç beklemediği yerden ona Allah'ta kapıları da açıyor kulu kişiye. Yine Mevlam bir toplum, millet, ulus olarak da Allah'tan tevbe ederlerse, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlarsa, o toplum Allah-u Teala refah veriyor, her türlü zengini veriyor Mevlam, veriyor onlara. İnşallah Rabbimiz öylesin inşallah. Dillere Fatiha.